झलकी एक बहार, दर्पण देखूं सौ सवार, झलक पिया पिया आए तो शर्मा जाए। चौराहे पे रब्बा लगी प्यार की बोली थी, दर पे अमीरों के फैली एक मासूम की झोली थी। बीच चौराहे पे रब्बा लगी प्यार की बोली थी, दर पे अमीरों के फैली एक मासूम की झोली थी। लुट न सकी पर प्रीत हमारी, हार गई है दुनिया सारी। जाई फूलों की भंवरे ने सब जान ली,